Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Bugün kentin belleğinde çok önemli bir yere sahip Haydarpaşa Garı'na gidiyoruz. Anadolu'nun İstanbul kapısı, birçok insanın İstanbul'a ayak bastığı ilk mekan. Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmezi. Evet, Haydarpaşa Garı da dönüşüme kurban edilmek üzere. İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy'de bulunan gar, 1908'de İstanbul-Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiş, devlet demiryollarının da ana istasyonu. İkinci Abdülhamit döneminde 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmış olup 19 Ağustos 1908 tarihinde hizmete girmiş. İstanbul'un en önemli kamusal alanlarından, bellek mekanlarından biri olan gar, aynı zamanda tarihsel ve doğal özellikleriyle de öne çıkan bir bölgede İstanbul'un silüetinin de parçalarından biri. Bu proje ile kentin sembolik bir başka tarihi yapısı daha ticari fonksiyonlar yüklenerek otele dönüştürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Demiryolları arasında 2007'de imzalanan protokolle hazırlıklarına başlanan Haydarpaşa Gar ve Liman Dönüşüm Projesi'nin plan tadilatı 25 Kasım 2011'de Büyükşehir Meclisi'nin onayından geçti. Plana göre Haydarpaşa Garı ve çevresinde bulunan tarihi yapılar turizm ve ticaret merkezi olacak. Projede son yapılan değişikliklere göre mevcut gar binasının giriş katı demiryolu ulaşım hizmetleri vermeye devam edecek. Ancak üst katlardaki ofisler, müze, konser, sergi ve kültürel tesis ve konaklama olarak hizmet verecek. Projede konaklama diye geçen yerler otel olacak deniyor. Anlayacağınız üzere lafı dolandırmayalım, gar otele dönüşecek. Alanın çeşitli yerlerine 4 adet dini tesis yapılacak. Tesislerin toplam alanı yaklaşık 15 bin metrekare. İdari bölümlerin toplam alanı 7 bin metrekare. Kültür, turizm ve konaklama için 30 bin metrekarelik alan ayrılırken, 5 adet ticaret alanı için 132 bin metrekarelik alan, yani 4 katından daha fazla bir alan öngörüldü. 145 bin metrekarelik 3 adet başka bir yapıysa turizm ve ticaret merkezi olarak hizmet verecek. Yani siz yüzdelerden artık alanın nasıl işlevlendireceğini anlayabiliyorsunuz. Ve hepimizi ilgilendiren önemli bir konu, planda yolcu limanı olarak gösterilen bölge, uluslararası turistik gezilerin yapıldığı kruvaziyer limanı olduğunda halkın kullanımına tamamen kapatılacak. Kısaca tüm projelerin vardığı son nokta olarak bu kentteki kamusal alanlarımızdan biri daha elimizden gidecek. Birleşik Taşımacılık Sendikası Koruma Kurulu'na Haydarpaşa Port ile ilgili olarak itiraz etti. İtiraz gerekçeleri şöyle, işlevi doğal ve tarihsel değerleriyle bağdaşmayan şehircilik ilkelerine, ulusal ve evrensel koruma hukukuna açıkça aykırı bir proje. Korumacı yaklaşım yerine ticari yaklaşım dikkate alınarak turizm, konaklama ve ticaret vurgusunun öne çıkarıldığı, bazı parsellerde emsal yapılaşma oranının ucunun açık bırakıldığı görülüyor. İtirazlara devam edelim. Haydarpaşa Limanı kruvaziyer limana çevrilmekte. Bu kapsamda bir yapılaşma ve limana yanaşacak gemiler Selimiye Kışlası ve Marmara Üniversitesi silüetinin görünmesini engelleyeceklerdir. Alanın %60'ının konaklamaya ayrılması bu alanı oteller bölgesine çeviriyor diyorlar. Nitekim az önce saydığımız yüzdelerden de bu çıkıyor. Ve önemli iki not, Haydarpaşa Garı 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren şehirler arası ulaşıma kapatıldı. Her gün özellikle mesai giriş çıkışlarında binlerce emekçinin kullandığı banliyö tren seferleri de kademeli olarak ulaşıma kapatılıyor. Hızlı tren çalışmalarının gerekçe gösterildiği kararla binlerce emekçiyi büyük bir mağduriyet bekliyor. Hızlı tren gerekçesiyle garın şu anda projenin onaylanmasının hemen ardından kapatılmasını çok masum bulmadığımızı belirtmek isteriz. Her gün binlerce yolcuyu ağırlayan garın sessizliğe gömülmesini istemeyen aktivistler ise tarihi garı yalnız bırakmıyor. Kapanışından bu yana haftalardır Haydarpaşa garı yalnız kalmayacak sloganıyla etkinlikler düzenliyorlar. Trensiz ve yolcusuz bir gar düşünmediklerini dile getiriyorlar. Haydarpaşa platformu aktivistleri her perşembe ve pazar günleri tarihi garın merdivenlerinde oturarak etkinlikler gerçekleştiriyor, İstanbulluları da garlarına sahip çıkmaya bekliyorlar. Son çağrıları şöyleydi. Bu çağrıyı çok büyük bir mutlulukla okuduğumu da ayrıca burada konuklarıma söyleyeyim. Paranın demokrasisi tarafından birer ikişer zapt edilerek elimizden alınan mahalleleri, kentsel mekanları, kamusal alanları ve son kertede tüketilecek koskocaman bir metaya dönüşecek kentin kendini geri kazanıp kent hakkını tesis etmek için başta Taksim, Haydarpaşa, Galata olmak üzere tüm kamusal alanları, yıkım tehdidi altındaki mahalleleri pikniklerle, şenliklerle, toplantılarla doldurmanın zamanıdır şimdi. Ve öyleyse her perşembe saat 20'de Haydarpaşa gar merdivenlerinde buluşmanın tam zamanıdır şimdi. Ve öyleyse her pazar günü de Haydarpaşa gar merdivenlerinde buluşmanın tam zamanıdır şimdi. Evet, yine konuklarımız var. Kendilerine Haydarpaşa Dayanışması aktivistleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi, Demiryolu Emekçileri olarak tanıtmamı istediler. Sevgili Tugay Kartal ve Ayşen Dönmez bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet Haydar, ben soruları isterseniz ortaya atayım, ayrı ayrı sormayayım. Siz nasıl alırsanız soruyu, hanginiz karar verirse öyle gidelim. Şimdi Haydarpaşa Dayanışması nasıl ortaya çıktı? Kimlerdir Haydarpaşa Dayanışması? Haydarpaşa Dayanışması 2004 yılında bizler Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesi'nin yönetimindeyken Haydarpaşa Gar binası için Alman Boes firması ile TEC'nin ortaklaşa hazırladığı bir dönüşüm projesini tesadüfen bir bürokratın duvarında fotoğrafının asıldığını görmemizle başladı. Bu fotoğrafı elimize aldığımızda biz ürktük, çünkü etrafı havuzlarla dolu, yüzme havuzlarla dolu, otellerle, konaklama merkezleriyle dolu, rayların tamamen gözükmediği bir süs bahçesine döndürülmüştü. Ve o zaman sanırım çok yüksek binalar da var. Yok, o değil. Gökdelenli değil mi bu? Değil. Daha, bu daha öncesi. Bu planla beraber biz ne yapabiliriz diye araştırmaya başladığımızda bir öneri üzerine Mimar Odası'ndan mücellayı bulursanız size doğru yolu gösterdiler. Mücella Hanım'la görüştüğümüzde bu işin tek başına sendika veya Mimar Odası tarafından kotarılamayacağı büyük bir saldırının olduğu gündeme geldi. Beraberce bir şeyler yapmak ihtiyacı duyuldu. İkinci toplantının sonucunda da tesadüfen Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir emekçinin sendikamıza o söylemiş olduğunuz 70 katlı 7 gökdelenli projeyi aktarmasıyla birlikte mücadelenin şekli daha da değişti. Mimar Odası ile beraber bir ortak deklarasyonu imzalayarak Haydarpaşa Dayanışması adında bir oluşumun oluştu. Buna katkı sunacak örgütlerin de buna destek olması istendi. O dönem içinde 80 tane sivil toplum örgütü, siyasi partilerde dahil olmak üzere buna. Bize önemleri sayabilir misiniz? Önemler derken CHP'den başlayarak, en soldan başlayarak, yani, en sağa, en milliyetçisine kadar hepsi bunun içinde yer almıştı. Sivil toplum olarak, yani herhalde imalat odası, şehir plancılı odalar vardı. Tabii bütün meslek odaları vardı bu işin içinde, ama işin lokomotifliğini sendikamız BTS ve Mimar Odası üzerinden gidiyordu. Yani işi organize eden, planlayan, eylemleri, etkinlikleri. O dönem bu plan gündeme geldiğinde, işte demiryolları benim Haydarpaşa Gar'a ihtiyacım yok, buraya planlayabilirsin falan filan dendiğinde biz sokağa çıktık. Yaklaşık İstanbul'un garlarında ve vapur iskelelerinde, meydanlarında 20 bin tane imza toplayarak koruma kuruluna başvurduk. Evet. 1997 yılında Haydarpaşa Gar binası birinci derecede tescilli tarihi eser olarak lanse edilmesine rağmen gar binasının etrafındaki alan için bir koruma kararı yoktu. Bizim başvurumuz üzerine o planla beraber bizim başvurumuz görüşüldü. Haydarpaşa gar çevresi limana dair olmak üzere tarihi ve kentsel kültürel alan olarak tescillendi. Bu tescilin iptali için Demiryolları pek memnun olmadı bundan. Çünkü buradan bir rant elde etmek istiyordu. Aslında bir dönüşüm değil, rant projesiydi bu. mahkemeye başvurdu bu tescil kararını iptal ettirmek için. Biz Kültür Bakanlığı'nda şey olduk, taraf olduk. Bizim sunduğumuz belgeler ve gerekçelerden dolayı teyzenin açmış olduğu dava düştü. Sit kararı onaylandı. Bu bundan sonra tam tarihi nedir? Mahkemenin tarihi 2005 falan olması lazım. Bundan sonra da zaten koruma kurulu da tescil kararını iyicene lanse ederekten yayınladı. Ve bundan sonra ne yapabiliriz diye düşündüler yönetenler. Dediler ki biz madem burası bir korunacak alan, koruma amaçlı imar planı. Yani hem korunacak hem imara açılacak. İkisi birden aynı planın içerisinde sokularaktan Haydarpaşa Garbe çevresi için. Bu 2007'de çıkan mı? Bu, evet 2007'de çıkan evet. Bunun içinde tabii çeşitli sivil toplum örgütlerinde bu işe payandı etmek amacıyla bir takım toplantılar falan da yapıldılar ama en son yapılan toplantıya işte Haydarpaşa Dayanışması bileşenlerini de çağırdılar. Hangi köşkte açtın abla? Malta Köşkü. Malta Köşkü'nde yapılan bir toplantıydı. Buraya çağırdılar. Orada çıkan kararda Haydarpaşa Gar binasının endüstriyel işlevinin devam etmesi kararı çoğunlukla alınmasına rağmen bu karar değiştirilerek daha sonra belediye tarafından başka türlü lanse edildi kamuoyuna dönüşümün onaylandığı şeklinde. Buna rağmen işte belediye bir plan çizdi. Bu planda demin sizin söylediğiniz şekilde Birleşik Taşımacı Çalışanlar Sendikası tarafından itiraz edildi. Bizimle beraber koruma kurulundan itirazlar geldi. Altınoluk kurulundan Üsküdar tarafına bakanlardan. Çünkü orada Bizans Sarayı denilen bir bölge evet, vardı. Evet bir de onu bize açar mısınız? Çünkü şey de var değil mi? İtirazların içinde aslında ben onu tabii okumadım. Bu arkeolojik kazı alanlarının da belirlenmesi diye. Evet, evet itirazlardan biri. Buna biz itiraz ettik baştan bir. Bir de şey Altınoluk kurulda arkeolojik tarihine bakan kurul üyesi itiraz etti. İsmini hatırlıyor musunuz? Bir bayandı ama ismini hatırlayamıyorum. O itiraz etti. O itiraz üzerine değerlendirildi. Tahmin ediyorum o not da ondan sonra düşüldü. Yani ilk defa o not yoktu. Üsküdar Belediyesi'nin bir takım itirazları oldu. Oradaki TEC'de yapılan yönetim binasının yüksekliği konusunda biz bir de belediyeye bırakılacak bir yönetim binası vardı. Biz onları istemiyoruz. Yönetim binası demeyelim de lokal veya misafirhane gibi bir şey yani kamu yöneticilerinin ağırlanması açısından. Biz istemiyoruz burası açık alana kalsın diye öyle bir itiraz vardı. Bir de Üsküdar Belediyesi yalnız bunu öyle söylemiyor. Diyor ki biz hakkımızdan feragat ettik halkımız için gibi bir şey var orada. Evet onu da okudum. Haydarpaşa'yı koruyan önemli kararlardan bir tanesi de o dönemde yine yapmış olduğumuz başvurular ve itirazlar sonucu İKAMOS Dünya Endüstriyel Kültür Mirası olarak ve çalışan kültür mirası olarak gördü. Bu var. Bundan sonra da işte dediğimiz gibi Haydarpaşa Garı yalnızlaştırmak gerekiyordu. Yani evet, elimizde almak gerekiyordu. Evet. Bu amaçla da ilk baştan yangın çıkartıldı. Çıkartıldı diyorum çünkü bununla çıkmasına ilgili bir suç duyurusu var Mimarlar Odası'nın değil mi? Bir şey mahkeme dava mı var suç duyurusu mu? Onunla ilgili bir bilginiz şimdi var mı? Şimdi işte yangından sonra Haydarpaşa çatıda çıkan yangından sonra biz bir yürüyüş gerçekleştirdik tam bir hafta sonrasından. O yürüyüşün ardından da yine ikinci bir haftasında da konuyu gündeme tutabilmek amacıyla Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmış olan davaya biz de suç duyurusunda bulunduk. Delillerimizi falan verdik, elimizdeki belgeleri verdik. Fakat davada mahkeme zannediyorsam ya BTS ya Mimar Odası ikisinden bir tanesini siz bu işin tarafı değilsiniz diye vazgeçirdi. Demir yolları şeye taraf olmadı, yürümekte olan davaya taraf olmadı. Şu anda kamuyla müteahhit arasında dava devam etmekte. Aslında çok enteresan çünkü bu bir kentin mirası, bellek mekanı, endüstri mirası değil mi? Aslında kentliler olarak hepimiz orada müdahil olmamız lazımken o davada bu karar. Evet, az kişi müdahil oldu. Onun dışında da yine kısa bir anekdot söylemek gerekiyorsa yangının çıktığı birinci gün veya ikinci gün genel müdürlükten bir genel müdür yardımcısı Haydarpaşa Gar'la misafirhane veya cami arasında yolda yürürken yanındaki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ona Haydarpaşa Gar'ı şu anda boşaltmanın tam zamanı ama şimdi boşaltsak bizi topa korlar diye böyle bir serzenişte de bulunuyor. Diğer bir konu ise dediğimiz gibi biz Marmaray projesiyle beraber hızlı tren hattı projesinin de Haydarpaşa Garı yalnızlaştırmak amacıyla kullanıldığını düşünüyoruz. Evet. Zaten Marmaray projesine karşı karşıtlığımız ve raporlarımız işin başından beri var ama bu konuda gerek sendikamız gerekse bireysel olarak bizler yalnız bırakıldık. Çünkü meslek odalarının raylı sisteme karşı gelinir mi bir yaklaşımı uzun yıllar devam ede geldiği için Bu konuda onları ikna edemedik. Marmaray projesine karşı hiçbir meslek odasına henüz bir eleştiri gelmedi. Daha nispeten daha şey görüyorlar, ne diyelim, iki kötünün daha iyisi mi? Evet, öyle görüyorlar. Şeyden, tünelden. Ama tabii iki yak arasındaki geçişleri kolaylaştırdığınız takdirde kenti planlamanız zorlaşıyor. Sabahları insanları tarihi yarımadaya, akşamları da bu tarafa taşımak zorunda kalıyorsunuz. Ve müthiş, bu iş kolaylaştığı sürece de planlama sorunuz ortadan kalkıyor. Tabii. Diyeyim ben biraz Ayşen'e bakayım. Evet, şey şimdi Ayşen şimdi devamlı oradasınız galiba. Evet, muhteşem. Oradasın. Ben bir sefer çok böyle vicdansızlayarak söyleyeyim. Geçtim, gördüm, inemedim, niye gidemedim falan, oradasınız. Evet. Nasıl tepkiler? İstanbul'un tepkisi nasıl? Aslında maalesef biz kamusal alanlarımıza sahip çıkamayan bir ülkenin çocuklarıyız mı diyeyim. Şimdi mesela Stuttgart'ta kendilerinin bir gar binası eline müthiş, değil mi? Onu bize anlat. Evet. Evet. Kamuoyunun da bilgisi var bu konuda. Stuttgart'ta Stuttgart 21 garı için halk orada müthiş bir eylem gerçekleştirdi. Sonunda şimdi bu gar için bir referandum yapılacak. Sonuçta halkın istediği olacak. Yani direnenler kazandı diyorum ben ona. Yok, maalesef öyle olmadı aslında. Yok, Stuttgart için söylüyorum. Evet, olmadı. Yani, olmadı. Referandumda oldu referandum. Öyle Kasım mi? Ayında. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ha, ben bugün onu hızlıca geçelim. Ha, öyle mi? Yani benim şeyi aldım. Şöyle bir şey. Müthiş. Hatta orada yönetim değişti. Yeşiller başa geldi o yüzden. Evet. Yani şey, yerel yönetimi değiştirdi bu tepki. Fakat sonra dendi ki bu referandum olacaksa bu eyaleti de ilgilendiren bir şey. Sadece o kenti değil. Açtılar bunu. Ve burada %58 gibi bir şeyle bu maalesef proje kabul edildi. Ama yine de yani bir direniştir. Sonuçta hani diyelim ki tamam, öyle istendi demokrasi olarak %58. Maalesef dileyelim Haydarpaşa öyle olmasın. Biz gerçekten ama sahip çıkmamız lazım onun için. Yani o mekanı herhalde doldurmamız lazım, değil mi? Ne Dünya yapıyorsunuz? Öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim, o zaman katakulli yapılmış diyeceğim çok kaba bir deyimle Stuttgart 21 için. Bizim ülkemizde de tabii bunun benzeri şeyler çok yapılıyor. Sonuçta çok büyük bir saldırı var karşımızda. Bizler bunun farkındayız. İlk bu etkinliklerim, eylemlerimiz daha doğrusu başladığı zaman, yani Şubat ayının birinden itibaren biz Haydarpaşa'yı asla yalnız bırakmayacağız ve bütün konvansiyonel trenlerimizin Haydarpaşa'ya gelmesini istiyoruz diye bu taleple yola çıkarak başladığımız zaman ilk zamanlar bayağı bir şey vardı, yoğunluk, işte toplanan imzaların, dağıtılan bildirilerin, gerek vapur iskelesinde, motor iskelesinde, o zaman banyo trenlerinde, bütün banyo tren istasyonlarında tek tek dağıttığımız bildirilerin de etkisiyle aslında fena değildi. Fakat biliyorsunuz çok kötü bir kış geçirdik bu sene. Bizim de eylemlerimiz tam kışa denk geldi. O anlamda işte hava muhalefetinden dolayı biraz gitgide azaldı azaldı. Kış bitti, bu sefer de yaz geldi ve korkunç sıcaklar oldu. Yine bizim eylemlerimiz azaldı. Ama sürekli eylemlerin her zaman zorlukları vardır. Biz şuna inanıyoruz ki bugüne kadar biz gerçekten 30 hafta olacak bu hafta yaptığımız bu eylemlerle Haydarpaşa'yı gündemde tuttuğumuza inanıyoruz. Ancak öyle bir güç var ki karşımızda, sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz, medya müthiş bir baskı altında. Gazeteler olsun, yani yazılı medya olsun, görsel medya olsun, tam demokratik bir şekilde ya da objektif bir şekilde haberleri verip kamuoyunu bilgilendiremiyor. Hepsi baskı altındalar. Buna inanıyorum. Çünkü o kadar çok geldiler ki bizim eylemlerimize. Bütün gazeteler, televizyonlar çekimler yaptılar, röportajlar yaptılar. Özellikle söylemek istediğimiz şeyleri söyledik. Lütfen bunu yayınlayın ve ilk yayınlayan siz olun diye de ısrar etmemize rağmen ertesi gün yani sürekli takip ettik ve sonuçta hiçbir sonuç alamadığımızı aynı gördük. Aynı şeyi evet, biz dönüşüm mahallelerinde de yaşıyoruz maalesef. Ama şimdi bizim Haydarpaşa'da bu eylemlerimiz işte dediğim gibi bu hafta 30 hafta olacak. Yani ana hat trenleri, yük trenleri ve bölgesel trenleri. Çok önemli bir şey. Çok, yani kesintisiz çok önemli bunun bir devam etmesi. Başardığımızı düşünüyorum. Şu anda aslında sanki şey gibi duruyor böyle. böyle orada işte bir grup insan toplanıyor ve bir takım şeyler yapıyor gibi duruyor ama hakikaten çok önemli bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bir de şimdi işte Haydarpaşa Gar asla yalnız kalmayacak diye perşembe akşamları aynı şekilde daha böyle işte halka cazip gelecek. Onları böyle motive falan, edecek. İşte evet, konserler veriyoruz. Tanıdıklarımız aracılığıyla, arkadaşlarımız aracılığıyla, işte bir takım dostlarımızın aracılığıyla bize destek veren insanlar geliyorlar orada. Peki işte, bu akşam ne var? Bu özel akşam, bir şey var evet, mı? Bu akşam, çağrı yapalım. Yapalım çağrımızı tabii ki. Bu akşam 7. şeyimiz olacak. Haydarpaşa Gar Yalnız Kalmayacak etkinliklerimiz. Yani gece gündüz Haydarpaşa'dayız diye oluyor. Bir tanesi yine bizim bir demiryolu emekçisi arkadaşımızın oğlu bağlama çalacak Sertaç Çiğdem. Bir de yine onun arkadaşı Kerem Halıkçı. O da flüt çalacak. Ve halk müziği resitali yapacağız bu akşam yine. Bizi çok üretken yaptı bu eylem ve etkinlikler. İşte bir takım halka mal olmuş sanat müziği şarkılarından Haydarpaşa'ya uyarladık. Evet, şiirler yazdı bunu insanlar. Bunu yayınlayacağız onları. Çok evet. Güzel şeyler oldu. Linklerden evet aldık. Şimdi aslında mekanları Kent Hakkı'nın bir çok önemli bir bileşeni iki tanedir. Biri katılımcılık boyutu, diğeri de işgal ile o mekanı kendinize ait, kendinizin eylersiniz. Olmayanı da ya da olanı da kendinizin olduğunu gösterirsiniz. Şimdi siz aslında bunu yapıyorsunuz. Gerçekten bir Kent Hakkı eylemi orada gerçekleştirilen. Dileyelim İstanbullular da ses versin, gelsinler, garlarına sahip çıksınlar. Çünkü hakikaten bir semboldür Haydarpaşa hepimiz için. Hem bir bellek mekanı, toplumsal bellek çok önemli, önemli. Evet. Endüstri mirası ve bu kullanılarak, değil mi, nesillerce kullanılarak devam etmesi lazım. Maalesef zaman doluyor. Bir iki cümle eklemek önemli. Tugay, evet. Ben şeyi söyleyeyim. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları kentlerin merkez garları vardır. Hava yollarına rekabet edebilmenin şartı hava meydanları kentin dışındadır. Tren garları ise kentin merkezidir. Evet. İstanbul'un da iki tane merkez garı vardır. Bir tanesi Anadolu'ya açılan kapımız Haydarpaşa. Diğeri de Avrupa'ya açılan kapımız Sirkeci. Bu ikisi olmadan demiryolu işletmecilerini yapabilmek mümkün değildir. Ama ne yazık ki ülkemizde ulaştırmayı planlayan kişiler demiryollarından gelmediği, ulaştırmacılık sektöründen gelmedikleri için planlamalar yolcuya yönelik değil, ulaşım akslarını doğru tespite yönelik değil, rantı nerede tespit ederiz ona yönelik yapılıyor. Bir gidişat var. E5 gibi uluslararası veya şehirler arası bir yolun altına metro yapan zihniyet, yani yolcuları yoncaların üzerinde indiren, bindiren zihniyet Marmaray projesinde de yolcuların inip binebileceğini sanıyor yüksek hatlı şeylerle. Yük trenlerinin bu projeye entegre edilebileceğini zannediyorlar. Yani otobanlara kamyon bana çeviren, yani otomobillerin gitmesi gereken yolları kamyonlara tırları açan zihniyet banyo hatlarında da yük taşımacılığını yapacağını zannediyor diyeyim. Bu ne kadar bir haber oldukların aslında danışmadan kendi başlarını da değil mi? Bu demokrasi olmuyor o zaman. Evet, demokrasi olmuyor. Bir de Türk toplumun denizden korkma şeyi vardır. Denizin üstündeki araçları pek fazla sevmezler. Onun için deniz ulaşımımızı en az ama kullanan İstanbul bir toplumuz. İstanbul vapurlar kenti değil midir eskiden? Öyle ama yok edilmek üzere o sistemde. Onu da motorlara teslim ettiler. Genel müdürümüzün şöyle bir sözü var. Teyze genel müdürü. En çok biz üzülüyoruz Haydarpaşa'nın kapanmasına. En sevdiğimiz gardır. Benim de orada bir odam var. Çok güzel diye. Neşesini kaybetmeden sohbete devam ediyor. Sonra ciddileşiyor. Bir yandan daha fazla insanın trenden yararlanmasını istiyoruz. Çünkü İstanbul 2 yıl sonra artık hızlı trene kavuşacak. İnsanlar daha çok trene binecek. Eskiler İstanbul'a gelince ilk adımını Haydarpaşa'dan atardı. Ama o zamanlar karşıya geçme derdi yoktu. Nasıl yoktu? O zamanlar insanlar geliyordu Haydarpaşa'dan iniyordu. Vapurla geçiyorlardı. Öyle bir dertleri de vardı tabii de. Demek ki sistemden habersiz. Biri diyor ki ben de diyor Haydarpaşa Garı çok seviyorum. Bu eylemlerin önüne geçip elime pankart alıp ben de yürümek istiyorum diyor. Yollar açık, meydanlar açık, merdivenler açık. Genel müdürümüzü eylemlere bekliyoruz. Evet, buyursun, bekliyoruz. Biz tekrar İstanbullulara çağrı yapalım. Evet. Haydarpaşa'yı, elimizden giden tüm kamusal alanları, yıkım tehdidi altındaki mahalleleri artık İstanbul elden gitmeden pikniklerle, şenliklerle, toplantılarla doldurmanın zamanıdır diyelim. Ve evet, bir programı daha kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Kentin tozu üzerinizden eksik olmasın.